mai e de data asta, oasele sau articulațiile? Ați încercat Supramax? Nu este doar pentru articulații? Noul Supramax articulații osteo conține 10 grame de colagen, dar și un complex de ingrediente active care ajută oasele. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Plage 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Incidente la Curtea Militară de Apel București, unde a început astăzi procesul mineriadei din iunie 1990. Bătaie de joc! Bătaie de joc! Rușine! În sfârșit o să răspundeți penal! Nu vă e rușine! La pușcărie să te duc! Până să fie preluată de un medic, o femeie din Argeș a născut în toaleta Spitalului Județean de Urgență din Pitești. Femeia a fi fost cea care a solicitat să meargă la toaletă înainte de a fi examinată. Acolo s-a născut copilul. Așa au aflat și medicii de la spital că era vorba despre o sarcină. Baterii de rachete montate pe coasta Mării Negre, așa prevede noul program de apărare pregătit de guvernanți. Prezența militară rusă la Marea Neagră nu este una pe care să nu o luăm în calcul. Iar ambasadorul american Hans Klemm, întâlnire neanunțată cu președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Prognoza meteo pentru început. Este cod portocaliu de ninsoare viscolită până la ora 16 în județul Caraș-Severin. Viteza vântului va fi în jur de 100 de kilometri pe oră. Ninge slab acum în Muntenia și în Oltenia și plouă sau burnițează pe alocuri în Banat și în Crișana. Este vânt și în Oltenia. Valorile termice sunt cuprinse între minus 10 grade la Joseni și plus 4 la Lugoj și Alba Iulia. În București acum fulguiește și sunt 0 grade. Astăzi va mai ninge în zonele înalte din Maramureș, Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia. În sudul Dobrogei va ploua. Ascultați știrile Europa FM. Incidente la Curtea Militară de Apel din București, unde a început astăzi procesul mineriadei din iunie 1990. Un bărbat a leșinat, iar peste 150 de persoane, victime sau rude, citate ca martori, nu au avut loc să intre în sala de judecată prea mică. Unul dintre acuzații din dosarul mineriadei, Virgil Măgureanu, fost șef al Serviciului Român de Informații, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militară de Apel. Domnule Virgil, în sfârșit, Vă iubim. O să răspundeți penal pentru faptele care le-ați făcut în 90. Nu vă e rușine! La pușcărie să te duci! Judecata se va desfășura cu ușile închise. Procurorii militari susțin că în zilele de 11-12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva oamenilor care manifestau pașnic în piața Universității din capitală. Anca Grădinaru. Sala în care are loc procesul este neîncăpătoare pentru toată lumea citată, așa că oamenii au fost chemați pe rând. Astăzi au venit la primul termen, cel în care se analizează probele, peste 150 de persoane, din cele aproape 1400 de victime ale mineriadei. Am fost omiliți atunci, sunteți și acum omiliți! Rușine! Jandarmii au încercat să facă ordine, însă abia au reușit să facă un culoar către intrare. Un bărbat din mulțime a leșinat. Scaun ceva! În dosarul Mineriadei sunt inculpați fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director al SRI Virgil Măgureanu pentru infracțiuni contra umanității. 4 oameni au fost împușcați în timpul Mineriadei din iunie 1990. Doar Virgil Măgureanu a ajuns astăzi la instanță, care a fost huiduit. Ascultați știrile Europa FM. O femeie din Argeș a născut ieri la toaleta Spitalului Județean de Urgență din Pitești. Femeia ajunsese la camera de primiri urgențe cu hemoragie. Până să fie preluată de un medic, gravida a mers la toaletă unde a și născut, transmite Ana Sorescu. Femeia în vârstă de 33 de ani din comuna Argeșană Rătești a fost preluată de un echipaj smurt și transportată la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Pacienta a ajuns la camera de primiri urgențe cu hemoragie. Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Argeș, Marius Pascu, spune că femeia ar fi fost cea care a solicitat să meargă la toaletă înainte de a fi examinată. Acolo s-a născut copilul. Așa au aflat și medicii de la spital că era vorba despre o sarcină. Mama și copilul au fost trimiși către secția ginecologie și neonatologie. În ciuda condițiilor obișnuite în care a venit pe lume, copilul este bine, nu a suferit traumatisme grave și este sănătos, susțin medicii. Femeia mea are 2 copii acasă, de la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Baterii de rachete montate pe coasta Mării Negre, așa prevede noul program de apărare pregătit de guvernanți. Noile achiziții sunt necesare pentru că situația de securitate la Marea Neagră nu se îmbunătățește, spune ministrul apărării Mihai Fifor. Prezența militară pusă în Marea Neagră nu este una pe care să nu o luăm în calcul. Până la finele anului vom lansa și procedurile pentru achiziționarea bateriilor de coastă, astfel încât la viitorul Mării Negre să avem o poziție cât se poate de grea. În ce privește dotarea forțelor navale cu submarine, ministrul apărării spune că specialiștii analizează de ce model de submarin are nevoie armata. Putem ține lucrurile sub control, spune premierul Viorica Dăncilă, despre valul de scumpiri din ultimele luni. Va discuta despre inflație cu guvernatorul Băncii Naționale. Nu este suficient, sunt necesare legi și verificări care să protejeze producătorii autohtoni, transmite în replică Federația Sindicatelor din Industria Alimentară. Iulian Ochi. Indicele care măsoară scumpirile și care au urcat în luna ianuarie la 4,32%, cel mai înalt nivel din luna iulie 2013, va fi subiect de discuție între premierul Viorica Dăncilă și guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Vom discuta și despre inflație. Eu cred că putem ține lucrurile spre sub control și voi avea o discuție cu domnul guvernator. Este destul de târziu, spune în replică președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Dacă intervine Banca Națională pe piață, cu aport de bani se poate regla cursul leu-euro, dar asta nu înseamnă că explozia prețurilor va fi ținută sub control și nu este suficient ca să ținem prețurile sub control. Dragoș Frumosu susține că pentru a ține sub control prețurile ar fi necesară o legislație mai bună și verificări mai dese. Să vadă dacă contractele care, prin care se stabilesc aceste taxe pentru produsele fabricate în România sunt identice cu contractele acelorași tipuri de produse fabricate în străinătate și importate, pentru că, după cum vedem, de multe ori prețurile produselor românești sunt mai scumpe. Potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică, cel mai mult s-au scumpit luna trecută gazele, energia, combustibilii, fructele și legumele. Gabriela Firea, primar general al Capitalei, se plânge că ar fi primit amenințări după ce a anunțat că Bucureștiul va cumpăra 400 de autobuze de la compania turcească Autocar. Doamna primar a declarat la România TV că îi se cereau explicații în legătură cu firma câștigătoare din Turcia. 100 de milioane de euro vor costa noile autobuze RATB. Mihai Bucureșteanu. Gabriela Firea a susținut că primarul aprobă bugetul, dar nu face parte din comisia de licitație. Drept urmare, amenințările sunt nefondate. Am primit mai multe amenințări, atât pe contul personal de Facebook, cât și pe e-mail. Nu primarul general alege țara de origine, de proveniența unor produse, astfel încât primarul general să primească amenințări că îi se va întâmpla ceva personal familiei, soțului, copiilor, că să avem grijă cum mergem pe stradă, să ne luăm măsuri de prevedere că lucrurile nu vor rămâne așa cum se întâmplă acum. În total, au fost 4 ofertanți. Sunt instituții care pot verifica licitația, a mai declarat Gabriela Firea. Primarul general are planuri mari pentru transportul comun din capitală. 100 de autobuze electrice, 100 de tramvai, 100 de troleibuze și, de asemenea, cele 100 de autobuze GNC, gaz natural comprimat. Primarul general Gabriela Firea, în încheierea unui material de Mihai Bucureșteanu. Ambasadorul american Hans Klemm, întâlnire neanunțată cu președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Oficialul american a mers la Parlament înainte de prânz. Întâlnirea a avut loc în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Discuțiile s-au purtat cu două zile înainte ca ministrul Justiției Tudorel Toader să prezinte raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Între timp, astăzi are loc prima întâlnire între ministrul Justiției Tudorel Toader și președintele Klaus Iohannis după scandalul de la DNA. În această după-amiază, de la ora 15, ministrul va fi prezent la Palatul Cotroceni, explică Alexandra Stănescu. Întâlnirea dintre ministrul Justiției și șeful statului este prilejuită de un eveniment găzduit de Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis îi primește pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis a spus că va avea o discuție cu ministrul Justiției în contextul în care Tudorel Toader va prezenta raportul evaluării privind activitatea DNA. Evaluarea a fost realizată anul trecut, iar de atunci ministrul a tot amânat prezentarea documentului. Premierul Viorica Dăncilă susține că nu știe ce conține evaluarea. Cred că trebuie să lăsăm justiția să-i spună cuvântul. Am luat acest moment. De ce nu a prezentat săptămâna trecută acest raport când a cerut dumneavoastră? Deci, săptămâna trecută abia au apărut în spațiu public aceste informații. Ministrul Justiției este de așteptat joi să aibă o ieșire publică pe această temă. Ascultați știrile Europa FM. În plan extern, decizie definitivă a magistraților, premierul Cehiei Andrei Babiș a lucrat pentru Poliția Secretă Comunistă. Află mai multe de la Cristian Citre. Deasupra imaginii unui premier cu privirea pierdută în gol, un cotidian economic din Praga anunță. Andrei Babiš, slovac de origine, acum premier al Cehiei, a lucrat ca agent al fostei poliții secrete comuniste cehoslovace. Decizia definitivă, luată după ani de procese, aparține Curții de Justiție din Bratislava. Inițial, Institutul Memoriei Națiunii, care deține arhivele, l-a acuzat de colaborare pe Babiš, azi printre cei mai influenți politicieni și oameni de afaceri din Cehia. Andrei Babiš, membru al Partidului Comunist înainte de Revoluție, a respins acuzațiile și a formulat o plângere penală. Chiar a avut câștig de cauze la unele instanțe inferioare până la decizia de acum a Curții de Justiție din Bratislava. Călătoria lui Starman la volanul mașinii electrice personale a miliardarului Elon Musk poate fi urmărită în timp real pe internet. Site-ul, care arată pe hartă și în cifre cum se îndepărtează mașina de pământ, a fost creat de un inginer. Iulian Ochi. Potrivit site-ului whereisroadster.com, mașina se află acum la aproape 4 milioane de kilometri de pământ, iar distanța crește în fiecare secundă. Recent, racheta Falcon Heavy de la SpaceX, cea mai puternică rachetă din istorie, a fost trimisă în spațiu, iar ca încărcătură a fost această mașină, în care a fost așezat un manechin botezat Starman, porecla regretatului interpret David Bowie. 3, 2, 1, 2, în sistemul audio al mașinii a fost încărcată melodia Space Oddity. Potrivit datelor de pe site, Starman a ascultat acest hit de mai bine de 3600 de ori. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! FC Viitorul a învins-o in extremis pe FC Botoșani 2-1 în epilogul etapei a 25-a a Ligii 1. Campioana în titră s-a impus printr-un gol spectaculos, șut de la 25 de metri al lui Andrei Ciobanu în al patrulea minut al prelungirilor pe o contră, imediat după ce adversarii au ratat o mare ocazie. Moldovenii au deschis scorul din penalti în minutul 10 și Ianis Hagi a egalat în prima repriză, iar apoi a nimerit transversala din lovitură liberă. În urma victoriei Viitorului, Astra Giurgiu și-a asigurat matematic prezența în play-off, indiferent de rezultatul meciului cu Dinamo, care se va juca sâmbătă de la 19:45 concomitent cu CSM Poli Iași Viitorul, în ultima etapă a sezonului regulat. Cele trei echipe se luptă pentru ultimele două locuri. CSU Craiova l-a legitimat aseară în ultimele minute ale perioadei de transferuri pe fostul fundaș stelist Florin Cardoș. Jucătorul de 29 de ani a fost împrumutat până la finalul sezonului de la Southampton. Cardoș a jucat doar în 3 meciuri în actuala stagiune pentru echipa a doua a englezilor. CSU Craiova a mai transferat ieri un mijlocaș portughez de 28 de ani, Andre Santos, fotbalist format de Sporting Lisabona. Și FCSB a rezolvat problema postului de portar, nemulțumit de tânărul Andrei Vlad, conducătorii echipei l-au adus pe fostul dinamovist Cristi Bălgrădean, care nu mai jucat de câteva luni la Concordia Chiajna din cauza unui conflict cu conducerea clubului. Pentru FCSB urmează returul cu Lazio din 16.000 Europa League. Echipa lui Radu Ștefan tocmai a pus capăt seriei negre de 5 meciuri fără victorie, a învins-o aseară cu 2-0 pe Codașa din Serie A Hellas Verona. Golurile au fost marcate de Ciro Immobile în interval de numai 5 minute în prima parte a reprizei secunde. Amintim, FCSB a câștigat prima manșă cu Lazio 1-0, iar returul de pe Stadio Olimpico se joacă joi de la ora 20. Manchester City a fost eliminată din Cupa Angliei de Wigan, echipă de Liga a 3-a. Liderul din Premier League a jucat în inferioritate numerică întreaga repriză secundă, dar tot a dominat copios și a avut numai puțin de 27 de ocazii de gol. Gazdele au înscris în minutul 79 prin nord-irlandezul Will Grigg la unul dintre cele doar două șuturi pe spațiul porții adverse. La finalul meciului, fanii lui Wigan au invadat terenul de bucurie, unul dintre ei a intrat în conflict cu Aguero, iar golgheterul argentinian l-a lovit în față și va fi cel mai probabil suspendat. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgula, cât ai zis, 4 milioane de kilometri roadsterului Elon Musk, e la 3.997.645.649.652.655 kilometri, până la jurnalul de la 14, cred că ajunge la 4 milioane. Am intrat de curiozitate, pentru că, nu știu dacă știți, s-a strânit pe internet un val după aia că îi lipsea oglinda, domnule. Și că asta e dovadă că, de fapt, au scos oglinda intenționat, pentru că n-a fost trimis în spațiu niciun roaster, totul este un fake organizat. Da, pe internet este posibil orice, oameni buni, și asta dă aripi, dar uite că pe internet e posibil să fii și amenințat, cum zice doamna Gabriela Firea, iar noi dezbatem astăzi la România în direct dacă e o idee bună sau nu reglementarea internetului. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Lume, lume, e din nou dimineață. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. Statisticile arată că una din două femei suferă cel puțin o dată în viață de infecție urinară. Vrei să afli dacă ai infecție urinară? Folosește URACTIV Test. URACTIV Test se folosește acasă, simplu, ușor și în 30 de secunde știi sigur. Sunt 1 milion de femei în România care au folosit cu succes URACTIV Test. Vino în farmacii, cere promoția cu URACTIV Test și convinge-te! URACTIV. Mai activ, mai rapid, mai puternic. Mai des la cumpărături, mai des în vacanță. Vino de minimum 3 ori pe săptămână la Kaufland. Plătește cu orice card Visa cumpărături de cel puțin 50 de lei și te poți bucura de excursii pe toate continentele și de multe alte premii. Perioada campaniei este 10 ianuarie 3 aprilie. Află mai multe pe kaufland.ro. Kaufland, de 50 de ani în Europa. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la 3 aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.